ミュージック。 Kweli ya upingi, ujanja mwingi mbele kiza yeah. Mwenye nacho upewa haki, ila sipasi kulipiza yeah. Mwenye pole angu, awezo mia akijikwa yeah. Asire ujenga chuki, mimjinga sija kata yeah. Amini siku fichi, mapenzi pole lenye miba yeah. Maswali mengi ulikosa kipi, kama mapenzi nilipitiliza Lala mwezangu na muka nilithani majivu moto umeniunguza Kukara kama ni umenishusho menipura magongo kiwete nimeanguka Lala mwezangu na muka nilithani majivu moto umeniunguza Kukara kama ni umenishusho menipura magongo kiwete nimeanguka Sina wivu, mina umae Kele upo mgongoni Penzi kupeti peti au kuchuna e Uweza penda kumbe upendu ya ya mapenzi ya ya na uruma e Kilio cha mtu mzima jeramu Mifu ndani kwa ndani Nikisema nijikaze bure na fuwa ipatikani Kiliza nichaguo kumbe sio Umerifanya nizahirike Umetabia sio nguo Umerifanya nizahirike Amini siku fichi Mapenzi pole lenye mibange Maswali mengi ulikosa kipi Mapenzi nilipitiliza Nalala mwezangu na muka nilithani Majivu moto umeniunguza Kukara kama ni umenishusho Menipura magongo kiwete nimeanguka Nalala mwezangu na muka nilithani Majivu moto umeniunguza Kukara kama ni umenishusho Menipura magongo kiwete nimeanguka Sina